Jak w domu w Sikorzu w Kujawsko-Pomorskim wybuchła butla z gazem. Przed prowadzeniem podwójnego życia przestrzegł papież księży podczas udzielanych dziś święceń kapłańskich. Frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji w południe wyniosła 28,23%. Taką informację przekazało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To podobny poziom jak w pierwszej turze, ale niższy niż w ubiegłych latach. Francuzi wybierają między centrystą Emmanuelem Macronem a kandydatką Frontu Narodowego Marine Le Pen. Frekwencja na tym etapie drugiej tury wyborów jest w tym roku niższa niż w poprzednich latach. W 2012 roku o tej samej porze zagłosowało już 30,6% osób, a w 2007 roku nieco ponad 34%. Frekwencja będzie kluczowa dla ostatecznego wyniku. Im mniej osób pójdzie do urn, tym większe szanse na dobry rezultat ma Marine Le Pen. Paryżanie, którzy już zagłosowali, chcą tego uniknąć. Wybory prezydenckie zawsze są ważne. Z Frontem Narodowym w drugiej turze tym bardziej. Głosowałam na Emmanuela Macrona bez chwili zawahania. Dla mnie to był bardziej głos użyteczny, głos sprzeciwu wobec Frontu Narodowego. Nie jestem przekonany co do samego Macrona, ale w takiej sytuacji bardzo ważne jest to, by wygrał z dużą przewagą. Lokale wyborcze otwarte będą do godziny 19, w dużych miastach do 20. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Dwie osoby zostały ciężko ranne po tym, jak w domu wielorodzinnym w Sikorzu w Kujawsko-Pomorskim wybuchła butla z gazem. Strażacy ugasili już płomienie, które zajęły całe poddasze domu. 19 osób ewakuowano, mówi Trójce rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Arkadiusz Piętak. Dwie osoby były ciężko ranne. Jedną z tych osób do szpitala transportował śmigłowiec lotniczego powietrza ratunkowego, drugą zespół ratownictwa medycznego. Po ewakuacji zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy gasili poląc się poddasze. Na miejscu jest powiatowy nadzór budowlany, lokalne władze. Według opisu strażaków dom nie będzie nadawał się do zamieszkania. Władze gminy będą musiały zapewnić ewakuowanym rodzinom schronienie i lokale zastępcze. Przed prowadzeniem podwójnego życia przestrzegł papież księży podczas święceń kapłańskich. Udzielił je w obchodzonym dziś Światowym Dniu Modlitw o Powołania. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na modlitwie do Królowej Niebios Regina Celi. Papież przywołał słowa Jezusa o dobrym pasterzu zapisane w Ewangelii świętego Jana, za którym podążają owce, bo znają jego głos. Powiedział, że Jezus jest pasterzem, któremu można zaufać. Przestrzegł przed fałszywymi pasterzami, którzy szerzą fałszywe nauki w dzisiejszym świecie. Jest pewien wymiar w doświadczeniu chrześcijańskim, który może stawiamy w cieniu. Wymiar duchowy i emocjonalny, specjalną więź, która powinna łączyć nas z Jezusem jak owce i ich pasterza. Powiedział Franciszek. Przed modlitwą papież w przypadający dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania wyświęcił w Bazylice Watykańskiej 10 księży. W homilii apelował, by byli radośni, miłosierni, prowadzili przejrzyste, a nie podwójne życie i nie zajmowali się robieniem kariery. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed godziną w Poznaniu rozpoczął się Wings for Life. To bieg, w którym to nie uczestnicy biegną do mety, ale meta goni ich. Jest nią samochód pościgowy, za kierownicą którego zasiada Adam Małysz. Więcej o imprezie opowie obecny na miejscu Krzysztof Łoniewski. Wings for Life to impreza niecodzienna nie tylko dlatego, że biegaczy goni metę, ale też dlatego, że odbywa się w 23 krajach. Uczestnicy wystartowali punktualnie o tej samej godzinie i wirtualnie rywalizują ze sobą o to, kto zostanie światowym zwycięzcą. Będzie nim ten, który jako ostatni da się dogonić samochodowi pościgowemu. Co ciekawe, aktualnym wicemistrzem świata jest Polak Bartosz Olszewski. Dziś startuje w Mediolanie i w bezpośrednim pojedynku mierzy się z aktualnym mistrzem Włochem Giorgio Calcaterą. Włoch przed rokiem przebiegł ponad 88 km. Olszewski ponad 82. W Poznaniu na starcie stanęło 6 tysięcy biegaczy i pełni pozytywnej energii wyruszyli na trasę w kierunku Gniezna. Wszyscy z celem, żeby wspierać ideę badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym i żeby dać się jak najpóźniej dogonić Adamowi Małyszowi. Ten rozpoczął pościg za biegaczami punktualnie o 13.30 z prędkością zaledwie 15 km na godzinę. Potem będzie ją stopniowo zwiększał, aż doścignie ostatniego uczestnika. Z Poznania Krzysztof Huniewski. To była ostatnia informacja w serwisie Trójki. A dziś chmury i deszcz w całej Polsce, burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. 9 stopni w Trójmieście, 12 w Toruniu, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 we Wrocławiu, 17 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci.

ani no, czegoś takiego ponurego, co zbyt często się pojawia i w galeriach, i w życiu. Ponieważ życie jest dość smutne, to sztuka powinna być radosna. To jest takie nasze motto i dlatego jest w tym, co robimy, dość dużo takich elementów pogodnych. Przekomarzamy się ze światem, przekomarzamy się ze sztuką i jest nam w tym dobrze. A dobrze jest Państwu w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie? Jak tam odnaleźliście się w tej przestrzeni, w tym małym Guggenheimie? Rzeczywiście, galeria jest niezbyt duża, natomiast no, bardzo sympatyczna i projekt, który pokazujemy, z trudem się zmieścił, aczkolwiek nie wszystko się zmieściło. Jest to wystawa, którą nazwaliśmy Parada Wieszczów. Właściwie zaczęła się od niewieszcza, czyli od Stefana Żeromskiego, którego dopisaliśmy do Kryczetu Wieszczów, podobnie zresztą jak Kochanowskiego. Zaczęło się od zaproszenia Muzeum Narodowego w Kielcach, które zaproponowało nam zrobienie wystawy u siebie na kanwie jakiegoś fragmentu ich ekspozycji. No i pojawił nam się jako najbardziej wyrazista postać Stefan Żeromski, jako ikona tego regionu sprzed niespełna 100 lat. Poszukaliśmy ikony współczesnej. Okazało się, że Kielczanie nie pamiętają o Żeromskim tak, jak wiedzą o majonezie i spotkanie ikon jest kanwą pierwszej części wystawy pod tytułem Parada Wieszczów. Część pierwsza pod tytułem Stefan i majonez. Wszystko zrobione w takim sosie pop-artu. Pop-artu, który jest kierunkiem bardzo tak podobnym, przynajmniej w formie kolorowym, radosnym, który do Polski nigdy nie trafił w pełni. Stąd przywołanie tego sposobu, tego patentu. Zresztą tutaj akurat w Guggenheimie jest również pokazywany jeden piękny obraz Warhola, Merlin 150 razy kolorowa. Z kolei za niespełna tydzień będzie startowała we Francji w Montélimar wystawa poświęcona pop-artowi, gdzie Stefan Majonez będzie reprezentował Polskę. Obok Warhola, obok Basquiata. A kiedy zostaliśmy zaproszeni rok później do Muzeum Narodowego w Poznaniu, do Filii w Śmiełowie, żeby i u nich zrobić coś a propos Mickiewicza, no to już wiedzieliśmy, że z tego powstanie Parada Wieszczów, że to będzie historia dłuższa. No i całą wystawę dzisiaj budują Żeromski, Mickiewicz, Słowacki z Balladyną, Kochanowski jako Janina Kochanowska i na końcu jeszcze Szarża Stojąca. To jest film, który jest dokumentacją performance'u sprzed 3 lat. I majonez. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Świetlik był naszym gościem telefonicznym. Chwilowo nie udało nam się dojechać do kraju Basku. Ale zapraszam, jest tu pięknie. Cudowna pogoda, radośni, życzliwi ludzie na ulicach, gwar, szum. Zapraszam. Dzień dobry w maju. Myślę, że warto było zaryzykować i kosztem jakości technicznej połączenia poprawić sobie humor, rozmawiając z członkiem Łodzi Kaliskiej. I już jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, podejmowani tradycyjnie przez dyrektora Zbigniewa Buskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie. Dziękujemy za zaproszenie. Andrzej Dubas, Barbara Marcinik, w Warszawie Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska. No i nasz jedyny gość, historyk, krytyk sztuki, członek Rady Programowej Galerii, ulubieniec pań Bogusław Deptuła. Dzień dobry, witam. Jak żywy, proszę Państwa. Panie dyrektorze, galeria jest no, bardzo dynamiczna, nie zwalnia tempa. Są dwie nowe wystawy obok owej Parady Wieszczów, która na trzecim poziomie, na pierwszym poziomie, co? Prace Krystyny Piotrowskiej, Jest czego nie ma, piękna, wspaniała, chociaż bolesna w swoim wymiarze, w swojej wymowie wystawa, o której też dzisiaj powiemy, a więc Krystyna Piotrowska, Jest czego nie ma i poszukiwanie widm przez Krystynę Piotrowską. Ale zaczęliśmy zwiedzanie od poziomu trzeciego, zwanego multimedialnym, z taką antresolką, Parada Wieszczów. Żeby pojąć no właśnie fenomen tej formacji i jakby istotę tej wystawy, która śmieszy, tumani, przestrasza, że zacytuję jednego z wieszczów, należałoby zapytać, skąd wzięła się ta formacja, czyli cofnąć się do tego, co 38 lat temu skłoniło grupę młodych ludzi do tego, by uformować się właśnie w Łódź Kaliską. Oczywiście pytanie kieruję teraz do Bogusława Deptu. Trzeba powiedzieć, że ten rok 79 to taki słaby rok. To był czas nie najlepszy w polskich dziejach i chyba to był jakby wynik pewnego właśnie niezadowolenia z tego wszystkiego, co się wokół wydarza. Zaraz potem przed rok 80 i wtedy rzeczywiście coś się wydarzyło, zmieniło, ale ten 79, ten właśnie taki żaden rok jest właśnie dobrym momentem, żeby założyć coś, co coś zmienia. No i Łódź Kaliska jest taką formacją, która zmienia polską sztukę, zmienia myślenie, bo jest jednym z niewielu pomysłów prześmiewczych w polskiej sztuce. To jest coś takiego, co właściwie w naszej naturze narodowej nie bardzo się mieści. My jednak lubimy świętości nie szargać. Zdarzają się nam oczywiście takie postaci jak Witold Gombrowicz, który jest wielkim patronem tej formacji, ale trzeba powiedzieć, że my raczej jesteśmy takim serioznym narodem potwornie. To znaczy lubimy się, jak się napijemy, to się powygłupiać i trochę moim zdaniem właśnie z takiej kultury wygłupu jest poczęta Łódź Kaliska. Z wygłupu, z żartu, z kpiny, z również takiej błazenady, ale właśnie takiej błazenady kompletnie, właściwie można powiedzieć, nieprzygotowanej. To znaczy, bo oczywiście są rzeczy bardzo starannie przygotowane, a Łódź Kaliska właściwie od początku uprawia taką sztukę, można powiedzieć, dziadowską. To znaczy, to jest takie byle jakie, bo takie ma być. Mhm. I tutaj nie ma być porządnie, zasadniczo i pryncypialnie, tylko ma być byle jak, byle do przodu, byle śmieszniej, byle było fajniej. I gra wygłup jako patron dla tej formacji jest czymś absolutnie podstawowym i dla jednych oczywiście to skutkuje tym, że przychodzi i patrzy na te wyczyny Łodzi Kaliskiej i wzrusza ramionami, mówiąc no i co jeszcze, prawda? No i co tutaj, no, ale oczywiście przychodzą tacy ludzie, którzy bardzo się dobrze bawią i wchodzą w ten klimat, który Łódź Kaliska proponuje, który jest klimatem takiego właśnie szyderczego rozmawiania ze sztuką dawną, z przeszłością, z wielkimi nazwiskami. Sławne zdjęcie wolności prowadzącej lud na barykady. Delacroix, który jest emblematycznym właściwie, takim można powiedzieć właściwie założycielskim niemal wygłupem Łodzi Kaliskiej, ale też... Według Delacroix. Według Delacroix, tak, inspirowany Delacroix, ale też inspiracją był sławny obraz ze szkoły Fontainebleau, kiedy jedna dama trzyma drugą za cycek i oczywiście tutaj jest tak, że oczywiście tutaj te zamienione są te role i oczywiście mężczyźni i tak dalej trzymają za cycek, więc już jest... Tak. No, nie można mówić pierś, bo to nie pasuje do tej pewnie konwencji, którą oni przyjmują, więc to właśnie stąd musi być ten cycek, a nie pierś, no bo inaczej się nie da, no bo to nie ma być na serio i poważnie. Panie Bogusławie, zapytam na serio wszak, czy przypadkiem ten wygłup nie został jednak jakoś przygotowany na przykład przez performerów, którzy zaczęli gdzieś tam w latach 70. działać przez jakąś alternatywę pomarańczową, jakieś krasnale. Tylko że moim zdaniem alternatywa pomarańczowa przyszła później. Właśnie to jest jednak Łódź Kaliska, która zaczyna w polskich dziejach taki na serio wygłup. To można, jeśli by tak się skupić, jakby tak już, nie wiem, chcieć jakichś takich antenatów tutaj dopisać, to może nie takich, to może raczej jakaś piwnica pod baranami, raczej coś takiego, wydaje mi się, że tutaj jest patronem. Raczej może, owszem, z poważnego wychodzące myślenia, pomysły ambalażowe Kantora mnie się wydają tutaj być jakąś taką inspiracją. I oni ośmieleni czymś takim, że można dialogować z wielkimi dziełami, no jakby choćby mamy przykład ambalażu hołdu pruskiego Kantora, prawda, czyli wszystkie postaci zapakowane i w dużym formacie i tak dalej. I tutaj mamy coś podobnego, to znaczy mamy takie właśnie jakieś rozpakowanie tych z kolei, bo mamy i bitwę pod Grunwaldem, bo mamy, no już nieważne, mamy mnóstwo różnych dzieł sztuki, które Łódź Kaliska bierze na swój warsztat i z nimi tam właśnie albo rozpakowuje, albo zapakowuje, no na ogół się rozbiera, no prawda. Raczej goła jest ta bitwa pod Grunwaldem i tam, czy tam tylko w sieć ubrana jest na coś, no w każdym razie bawimy się. To tak mówiąc o przygotowaniu, nie miałam na myśli takiej chronologii zdarzeń, tylko też przygotowaniu odbiorcy, czyli w momencie, kiedy pojawiła się Łódź Kaliska, no nie było to aż takim zaskoczeniem. Nie było. No było to niewinne dosyć, bo jednak w 79 roku pojawili się jako Filharmonia Łódzka, czyli ludzie, którzy próbowali wmówić, że potrafią grać na instrumentach i z takim happeningiem, a właściwie to wtedy może jeszcze nie happening, bo happening zastosowali pewnie rok albo dwa później, o czym za chwileczkę powiem. No i występowanie na ulicach Łodzi jako Filharmonia no było takim dosyć dziwacznym i prześmiewczym rzeczywiście elementem. Pamiętajmy, jest rok 79 i ludzie, którzy wychodzą z instrumentami, którzy nie mają wielkiego pojęcia o graniu, aczkolwiek no, każdy z nich pewnie się uważał już wtedy za młodego artystę, chociaż artystą był tylko jeden i to wizualnym, to taka grupa no, wzbudzała pewnie jakieś podejrzenia. Powiedziałbym, że nie tylko wśród członków ówczesnej milicji, ale także zdziwienia wśród przypadkowej publiczności. No, ta próba grania jako Filharmonia nie udała się Łodzi Kaliskiej do końca, ale oczywiście kontynuowali swoje działania i bodaj dwa lata później zastosowali ciekawy taki element, jeden z pierwszych happeningów, który wyczerpuje, można powiedzieć, definicję tego happeningu, to, że położyli na przejściu taką czarną wstęgę, a ludziom narzucili płachty na głowę, białą płachtę i bili, nie będę już tak jak Boguś wcześniej, tylko powiem po pupach. No, dziękuję bardzo. Uderzali publiczność, czyli tych, którzy tam przypadkowo się znaleźli. No w każdym razie ten nurt happeningu, performance'u, takiego nie do końca serio traktowania sztuki jednak przyjął się u nas, jeżeli można tak powiedzieć. No i na co zwraca uwagę bodajże Monika Małkowska, która jest kuratorką, no, należy podkreślić ten fenomen trwałości czy ciągłości. No jednak prawie 40 lat to nie jest aż tak częsta sytuacja. No tak, żadna z grup artystycznych działających w okresie, można powiedzieć, no, 20. czy teraz już XXI wieku na pewno nie przetrwała 38 lat i zbliżała się do 40. Boguś kiwa głową, co znaczy? Że tak, jak najbardziej ta trwałość jest... Troszkę bliżej mikrofonu. Ta trwałość jest czymś takim właśnie... Trochę tak jak z tymi 70-latkami grającymi rocka, nie? Znaczy to jest trochę coś takiego, no, że jakby pewne gesty czy pewne zachowania są przypisane młodości, prawda? I z tej młodości, z tego wygłupu narodziła się, prawda, Łódź Kaliska, ale dalej trwa, tak? I ma się nie najgorzej. Chciałem przytoczyć tutaj fragment takiego manifestu sztuki żenującej, który napisał w swoim czasie Marek Janiak, jeden z członków. I ten manifest jest takim, wydaje mi się, obowiązującym nadal przesłaniem, które towarzyszy no, działaniom, poszukiwaniom Łodzi Kaliskiej. I punkt pierwszy brzmi, sztuka żenująca jest rodzajem obrony. No, bardzo ciekawe właśnie, że w taki sposób Janiak definiuje to. I potem jest punkt trzeci. Sztuka żenująca jako uczucie zażenowania jest podświadomym buntem artysty przeciwko agresywności w anektowaniu przez społeczeństwo jego jestestwa. Okay. Ale moim zdaniem najzabawniejszy jest punkt czwarty, który brzmi tak. Nie polecam szczerego i głębokiego uprawiania sztuki żenującej, bowiem przerasta to wytrzymałość psychiczną jednostki. I dalej, w związku z tym pojawia się punkt piąty. Ze względu na punkt czwarty sztuka żenująca nie może być wiarą ani ideologią. No i moim zdaniem wpisuje się to oczywiście w jakiś taki krąg dadaistycznych, prawda, zabaw z publicznością, gdzie właśnie używamy jakichś takich klisz, które niby podnoszą na wysoki poziom całą tę naszą zabawę, a w gruncie rzeczy po prostu jesteśmy niepoważni i się wygłupiamy, tak? No. Trzeba wspomnieć, że ten manifest to rok 1981 na plenerze w Osieku. Właśnie Marek Janiak ten manifest Sztuka Żenująca no, wygłosił. Był to taki sprzeciw przeciwko no, skostniałym formom sztuki neoawangardowej. Tak, czy tej neoawangardowej, tak, prawda? Tak. No, pamiętajmy o tym 81 roku. No i pamiętajmy o tym, że te Osieki, no to była taka właśnie taki bastion sztuki konceptualnej, sztuki takiej bardzo serio traktowanej. Osiek, tak? Osiek albo Osieki, ja już nie wiem. Osiek, dobra. Gdzie to jest? W Osieku, ale no, Osiek chyba na Pomorzu. Ale to nie tam, gdzie kantor dyrygował może. No, możliwe. No, nie, bo nie, ja zadaję pytanie. Wydaje mi się, że tak, bo to chyba jest właśnie, to też jest nad morzem. Tak, bo jest nawet w jednym z tekstów do katalogu, że kurs obrany nad morzem przez Łódź Kaliską, czyli na pewno chodzi o ten Osiek. No dobrze, to może wejdźmy na wystawę samą. Co na niej jest, na tej wystawie inicjującej obchody jubileuszu Łodzi Kaliskiej? No, kobiety z brodami, mężczyźni o żeńskich imionach. Szarża nie konna, tylko koźla, można powiedzieć, bo chodzi o kozły z sali gimnastycznej. W każdym razie popartowe szaleństwo. I teraz myślę, że warto by jeszcze taki aneks do tego wstępu naszego. No, czym tak naprawdę jest, nie lubię tego określenia, tak naprawdę, czym jest popart? No popart jest oczywiście grą z popkulturą, z kulturą masową, z tym całym jakby taką ikonosferą, którą świat konsumpcyjny wygenerował w pewnym momencie, w latach 60. Tutaj Andrzej Świetlik mówił o tym, że to się nie bardzo przyjęło w Polsce, ponieważ nie mogło się przyjąć, bo myśmy nie mieli wtedy żadnego nadmiaru ani profuzji produktów. Raczej wszystkiego było brak, więc nie mogło być takiej naprawdę recepcji popartu w Polsce komunistycznej, gierkowskiej i tak dalej, czy już nie daj Boże gomułkowskiej. Więc to nie ma możliwości, żeby tak się stało. Tam raczej było odwrotnie, prawda? To wszystko było przedmiotem mrocznego pożądania, prawda? A nie kpiny czy szyderstwa. Więc teraz jakby możemy się tym bawić. I tutaj znowu Łódź Kaliska robi taką, no, taką właśnie typową dla siebie podmiankę, tak? Czyli bierze jakby szkielet kompozycji z Mony Lizy Leonarda da Vinci, tak? Najsławniejszego obrazu świata. Tak? No i w jedną wkłada majonez, w drugą wkłada Żeromskiego, w trzecią nic nie wkłada. Daje taką fioletową jakąś aureole tylko. No i mamy prawda, pełen zestaw do myślenia, tak? No, pełen zestaw do zabawy jakiejś intelektualnej, bo rzeczywiście, jeśli Kielce, to majonez, prawda? Jeśli Kielce czy Świętokrzyskie, no to Żeromski, tak? No i w związku z tym ikona, w związku z tym Mona Lisa, w związku z tym no już jakby pełen zestaw jest opracowany. Mamy tutaj też zabawy patriotyczne polegające na tym, że majonez kielecki występuje w barwach narodowych, co jest bardzo istotne, bo jest naszym produktem flagowym, więc barwy narodowe przysługują mu w zupełności. No więc czerwona zakrętka i biała etykietka i jedziemy dalej. Oczywiście są też inne wersje kolorystyczne, ale przyznam szczerze, że jednak ta narodowa mnie przypadła najbardziej do gustu. Uważam, że jest jedynie słuszna. Ale ona też jakoś koresponduje z pewnym symbolem z obrazów czy z twórczości Warhola, no bo tam występuje puszka pewnego napoju, który również odznacza się barwami tymi. Puszka napoju, puszka zupy, sławna ikona wszystkich amerykańskich domów, czyli zupa Campbell, tak, której... Możemy zareklamować bez problemu. No, możemy ją reklamować, bo jej nie ma. Próba przeszczepienia zupy Campbell na polski rynek się całkowicie nie powiodła. Była za droga. Nie stać było Polaków na kupowanie małej puszki zupy za 4 zł, bo to nawet dla jednej osoby było za mało, prawda? No więc to się nie udało. Majonez Kielecki ma lepszą cenę, znaczy relację ceny do objętości i rzeczywiście moim zdaniem dlatego zasługuje na szerokie wejście, znaczy na to, że jest szeroko obecny w polskich domach. Podobnie jak Żeromski, którego grupa zaliczyła do wieszczów, nie? No, narodowych, no bo rzeczywiście nie tylko Żeromski na tej wystawie, ale pewnie kolejna osoba, o której będziemy mówić, Jan czy Janina, jak to określił Andrzej Świetlik na inauguracji, na wernisażu. No, Janina również... Kochanowska. Tak, również tak, została dokooptowana. Tak, mamy poszerzony zestaw wieszczów. Tak, do rzeczywiście grupy wieszczów. No tak, no to jest taka, jak to w przypadku Łodzi Kalickiej, no taka nieortodoksyjna grupa wieszczów, prawda, właśnie z tym Żeromskim i Janiną Kochanowską, która otrzymuje tutaj na tej wystawie taką bardzo, jak to powiedzieć, historycznie, sztucznie bogatą ikonografię, bo pojawia się na wielu XV-XVI-wiecznych obrazach, które są sparafrazowane przez Łódź Kaliską i zabawa polega na tym, żeby właśnie sławne obrazy z muzeów wyposażyć w Janinę Kochanowską na nowo i Janinę Kochanowską, prawda, tym samym jakby znowu przenieść do wieczności, no bo pokazać, że ona tam wszędzie była, prawda, czyli na obrazie Van Eycka, na obrazie Rafaela, na obrazie Tycjana, na obrazie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zabawa jest przednia, no więc dlaczego nie, tak? Kuratorka wystawy, Monika Małkowska, próbując odpowiedzieć na pytanie, kim są łodzianie, pisze, nie uznają żadnego ideologicznego prymatu, to ich siła, koniec cytatu. No i tutaj chciałoby się podyskutować o różnych sprawach, troszeczkę wykraczających poza dziedzinę sztuki. Czy możliwa jest demokracja bez ideologicznego prymatu? Czy narażanie się na prawo i lewo, jak to czyni Łódź Kaliska, to szczególny rodzaj wolności i apolityczności. Bardzo szczególny rodzaj, bo jednak szarpanie kota za wąsy i jednego kota i drugiego kota, lewego i prawego, że się tak wyrażę. To może króciutko, bo musimy już przejść na inny poziom wystawy, tutaj galerii. Tym takim prawdziwym wieszczem i bohaterem oczywiście dla Łodzi Kalickiej jest postawa anarchistyczna, no postawa jakaś taka płynąca z tradycji Bakunina i do którego oni się odwołują w sposób jawny, więc muszą dostawać i z lewa i z prawa, bo taka jest ich rola, tak? Oni próbują być ponad tymi podziałami, próbują wyszydzać wszystkie strony, no nie wiem, nawet nie polityczne, tylko po prostu społeczne wszystkie strony, prawda? To ma być coś takiego, co będzie niepokoić, tak? Co będzie jakąś taką niepokorną postawą, będzie nieustającym podważaniem tego, co się wydaje być ustalone raz na zawsze i to wszystko trzeba jakby zanegować, czy poddać wątpliwość, czy przynajmniej, no, przynajmniej lekko obeśmiać, no trochę gestem Duchampa dorysować wąsy tym wszystkim świętym postaciom naszej przeszłości. Na tym polega zabawa, na tym polega wygłup Łodzi Kaliskiej, no tak ja myślę. No przypomnijmy ten bon mot Bakunina. Radość niszczenia jest równocześnie radością tworzenia, bo myślę, że warto i to, co Boguś przed chwilą powiedział, rzeczywiście w działaniach Łodzi Kaliskiej dostrzegamy na co dzień, w każdym działaniu. No i to jest istotą. Tutaj właściwie każdy jest narażony, mówię każdy w sensie grup społecznych, artystycznych, ludzi wyrażających różne poglądy, religie i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy narażeni na to, że Łódź Kaliska może nam, przepraszam za wyrażenie, przywalić. No tak, a poza tym nie mamy się czuć pewni. Nie mamy się czuć pewni i komfortowo. Na tym to ich działanie polega, że po prostu mamy myśleć. Mamy myśleć cały czas. I to jest chyba największa zaleta Łodzi Kaliskiej. No dobrze. To jeszcze tylko przypowiedzmy, że na owej wspomnianej przeze mnie antresoli też są prace. To jest, nazwałabym to taki cykl wariacji na temat balladyny, naturalnie jednego z wierszów. To ma nazwę selfie balladyna. Tak jest, jest to rodzaj komiksu. Nowa technika selfie, prawda, ale w konwencji komiksowej i oczywiście... Wielkoformatowy komiks. I oczywiście krwawej, dużo tam jest krwi na tych selfie, w tle i nie tylko. No, czyli no, oczywiście sok pomidorowy. Tak, no raczej chyba jakiś malinowy, bo taki odcień, bym powiedział, zimnawy jest tej czerwieni. No dobrze. Pierwsze majowe wydanie magazynu z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Zejdźmyż proszę na poziom pierwszy. Tam jest, przypominamy, jest czego nie ma artystki Krystyny Piotrowskiej. Jest czego nie ma. To jest wystawa o pamięci, o pozostawianiu śladów, bo wydaje nam się, że to, co nie istnieje materialnie, prawda, tego nie ma. A to istnieje w śladach, w pamięci i wydaje mi się, że pamięć ludzka jest warunkiem trwania kultury i cywilizacji ludzkości i nie zawsze potrafimy wyciągnąć z niej wnioski. Moje prace właściwie od początku są poświęcone pamięci, identyfikacji, śladom i od początku też pracowałam jako grafik i technika graficzna jest niezwykle przydatna właśnie w pracach o pamięci, bo to drukowanie to jest też zostawianie śladów, prawda? I grafika też pozwala na to nakładanie różnych warstw, to tak jak archeologiczne badania, że człowiek dokopuje się powoli do różnych warstw związanych z czasem. W grafice z kolei można w drugą stronę nakładać te warstwy jedna na drugą. Także wiele prac właśnie moich bazuje w ogóle na samej technice graficznej. Wykorzystuję jej ideę właśnie pozostawiania śladów, multiplikacji. Pierwsze prace to był odcisk mojego ciała na ubraniach. To były litografie, odcisk nagi młodego ciała właśnie na różnych częściach ubrania. W 1975 roku i zaraz potem powstały prace, które się nazywają rekonstrukcje, gdzie ja drukowałam jakąś część mojej twarzy i później wyciągałam jakiś fragment i później próbowałam nadać temu jakiś większy kształt. To wszystko tak przekłada się w ogóle na oglądanie świata, prawda, że widzimy jakieś części, widzimy jakieś fragmenty i właściwie tak do końca nie potrafimy ich zestawić. Jesteśmy pod tym względem okaleczeni, trochę ułomni. Artysta, który próbuje coś uformować, czyli stworzyć formę, czy ubrać formę, de facto deformuje. To też jest pewien rodzaj paradoksu. Ja się godzę z tym, że ten świat widzimy zdeformowany, że nie jesteśmy w stanie swoimi zmysłami zobaczyć świata takim, jakim jest. Cały czas mierzę się z tym problemem. Jak można dojść bliżej, czy właśnie odpuścić sobie. Ja bardzo często bazuję na starych zdjęciach, w ogóle na zdjęciach. I te moje najnowsze prace teraz polegają na mieszaniu różnych czasów, różnych światów. Tworzę obrazy, które też bazują na grafice. Używam siebie. Na przykład tam jest taki obraz, gdzie zestawiam portret mój, kiedy miałam 7 lat, z moją córką, która miała 7 lat. Teraz ma 36 lat. Przenoszę się w czasie, ale jednocześnie stwarzam taką wspólną sytuację nas obu, pokazując właśnie nas w tym samym wieku, czyli jakby no, manipuluję tymi obrazami. Tam jest cały cykl takich portretów dziewczynek. To jest zdjęcie szkolne z Karlsbadu, zrobione w 1905 roku. Te dziewczynki są na progu życia, mają 13-14 lat. A dzisiaj wiemy, że to życie już ich minęło, że dokonał się los każdej z nich. Łączę je warkoczami. Dla mnie warkocze właśnie są jakimś takim symbolem z jednej strony podporządkowania, dyscyplinowania tych dziewcząt, ale jednocześnie też pewnej wspólnoty. Także to jest cały czas też zabawa właśnie z konwencją, z czasem. Muszę powiedzieć, że sprawia mi to wielką przyjemność. Jakby podróżowanie i w czasie, i w miejscach różnych. Za moment porozmawiamy o pani pracach, czyli będzie to punkt widzenia nasz, oglądających. A jak z pani punktu widzenia, gdyby pani spróbowała tak na moment wyjść poza siebie i spojrzeć na tę wystawę właśnie z pewnego dystansu, jak pani by ją określiła? Jest to wystawa poważna i bardzo dużo ludzi odczuwają dosyć boleśnie, czym byłam zaskoczona, bo jakoś samemu traci się dystans. Jedna z prac stanowi dywan z włosów ludzkich. To jest obiekt, który zawiera genotypy, prawda, bo na podstawie włosów można stwierdzić DNA i genotypy kilkudziesięciu osób, których ja nie znam, natomiast oni tam są w jakiś sposób. I jeżeli wyobraźnia zaczyna działać, właśnie mogę powiedzieć, że biorą udział w tej pracy. Ten włos odcięty budzi wielkie emocje, bo póki jest na głowie, prawda, to jest piękny. Różne religie każą kobietom zasłaniać włosy. To są symbolem seksu. Po odcięciu tych włosów. Tak, zaprzeczeniem tego. Są między śmiercią a życiem. Wzbudzają wstręt. To jest pewna tajemnica. Chyba psychoanaliza może tylko wyjaśnić, skąd taka skrajność odczuć na temat po prostu tego, co mamy na głowie. Ja bardzo pani dziękuję, pani Krystyna Piotrowska. Ja myślę, że powinniśmy być wrażliwi na to, czego nie ma, a co jest podświadome, prawda, że to jest częścią naszego życia, naszej historii. Także wydaje mi się, to jest niesłychanie ważne, żeby człowiek zwrócił na to uwagę. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, ów dywan 3 na 2 metry z naturalnych ludzkich włosów. Praca, która powstawała w latach 2013-2016. Ów dywan na swój sposób rzeczywiście straszy, jak tylko otworzymy drzwi sali, rzuca się w oczy. Ta wystawa w przeciwieństwie, co potwierdzi za moment Bogusław Deptuła, do łódzkiej, łódzko-kaliskiej, jest zdecydowanie nieśmieszna. Tamta śmieszyła, tumaniła, przestraszała. Ta, jeżeli to straszy albo prosi o zadumę, jest... No tak, to są rzeczywiście skontrastowane ze sobą wystawy, a jednak na swój sposób ze sobą korespondują i pokazują, że na różnicach również można zbudować dialog. Przypomnę, dyrektor Zbigniew Buzki podejmuje Bogusława Deptułę. Powiem tylko nieśmiało, że wycieczki słuchaczy pojawiły się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Fotografują nas. Ja nie wiem, co z tego wyniknie. Proszę bardzo, Bogusław. Trzeba powiedzieć, że o ile Łódź Kaliska, prawda, żyje na żarcie, o tyle Krystyna Piotrowska mówi o rzeczach najbardziej serio, najbardziej tragicznych, poruszających. Jest to artystka, która urodziła się w roku 1949, ale która jakby pozostaje w oparach Holokaustu, pozostaje tą przeniesioną ofiarą Holokaustu. I nawet jeśli pojawia się czerwony kolor, bo w jednej pracy pojawia się czerwony kolor, no i to nie jest kolor krwi, tylko kolor sukienki. To mimo wszystko cały czas mamy jednak do czynienia z takim tonem absolutnie serio. To jest artystka, która nawet jeśli jakby zmiękcza formę, jeśli daje jakieś ładności w swoich pracach, to ona mówi cały czas rzeczy bardzo poważne i ona nie umie niczego inaczej. Nic innego jej nie interesuje w ten sztuce. Znak czerwonej sukienki skojarzył mi się z dziewczynką w czerwonym płaszczyku Romy Choćby. I filmu. Tutaj te wątki literackie, myślę, że zaraz o tym też powiemy, one są bardzo istotne. One są w pewnym sensie też kluczowe, dlatego że one dają taką ramę ideową temu, co Piotrowska robi. Zaraz zacytujemy pewien bardzo istotny wiersz, który na pewno unosi się ponad wszystkimi pracami Krystyny Piotrowskiej, nawet jeśli one powstały zanim ona przeczytała ten wiersz. Mówimy o Tadeuszu Różewiczu? Nie, mówimy o Paulu Celanie. Dobrze, to ja odpowiem ci Różewiczem. I jego Fudze śmierci. To może poprosimy dyrektora Buzkiego, żeby przeczytał kawałek. Paul Celan, Fuga śmierci. Czarne mleko poranku, pijemy je pod wieczór. Pijemy w południe, o świcie, pijemy je nocą. Pijemy, pijemy. Grób kopiemy w powietrzu, tam się nie leży ciasno. Człowiek mieszka w tym domu, który się bawi z wężami, ten pisze. Pisze, gdy zmierzcha do Niemiec złoto twoich włosów, Małgorzato. Tak pisze, wychodzi przed dom i gwiazdy migocą, przyzywa gwizdem swe psy. Gwizdem wywleka swych Żydów, każe im kopać grób w ziemi. Nam rozkazuje, teraz zagrajcie do tańca. Czarne mleko poranku pijemy nocą, pijemy o świcie, w południe. pijemy cię wieczór. Pijemy, pijemy. Człowiek mieszka w tym domu, który się bawi. Z wężami ten pisze. Pisze, gdy zmierzcha do Niemiec złoto twoich włosów, Małgorzato. Popiół twoich włosów, Sulamit. Kopiemy w powietrzu grób. Tam się nie leży ciasno. Krzyczy głębiej. Wrzynajcie się w glebę, wy tutaj. A wy tam śpiewajcie i grajcie. Chwyta za broń u pasa i wymachuje. Oczy jego niebieskie. Głębiej wryjcie łopaty, wy tutaj. A wy tam grajcie do tańca. To jest najbardziej znany wiersz Celana, który jest takim, rzeczywiście takim... No, właściwie w tym wierszu jest wszystko, a nawet więcej. Trochę tak jak w tytule wystawy Piotrowskiej, czyli jest czego nie ma. Naprawdę jest to figura bardzo, bardzo pojemna. Powiedzmy jeszcze jedną, może taką rzecz nieoczywistą. Ryszard Krynicki przetłumaczył całego Paula Celana, ale ten wiersz oddał w tłumaczeniu Jerzego Leca. Nie próbował tłumaczyć, poddał się. Powiedział, że nie jest w stanie tego lepiej przełożyć. I to jest dziwny taki pewien paradoks, że tylko ten jeden wiersz wśród tych kilkuset innych jest przełożony przez innego poetę, co też pokazuje wielką taką sprawiedliwość i subtelność Krynickiego, który, prawda, nie próbuje z Lecem konkurować. Ale te blond włosy Małgorzaty, to oczywiście jest znowu nawiązanie do Fausta z kolei Goethego. Więc tutaj Celan jakby rozpościera niewiarygodne pole dla poszukiwań i kontekstów. I ten zwrot, że tutaj w niebie nie leży się ciasno, znowu jest czymś tak cholernie właśnie otwierającym. Mnie się wydaje, że właśnie to jest ta przestrzeń, w której dzieje się cała ta sztuka Piotrowskiej. Piotrowskiej, która idzie, na przykład jedna z jej prac polega na tym, że ona idzie wzdłuż takiego śladu po murze getta warszawskiego, który jest zrobiony kilka lat temu i który po prostu pokazuje namacalny sposób, jak była to gigantyczna przestrzeń w tym mieście. Taka przestrzeń, której mimo tego, że już tego wszystkiego nie ma, no to ona jest właśnie. I to jest to znowu, jest czego nie ma. Cały czas jest o tym pamiętaniu, o przypominaniu, o trwaniu, mimo że tego wszystkiego znowu jakby nie ma. Mamy ten Umschlagplatz, obok którego przechodzi ten mur i który był tą granicą między życiem i śmiercią tych ludzi wszystkich, którzy byli, a których nie ma i o których pamięć Piotrowska znowu się upomina, prawda, w tych swoich wszystkich pracach. Jest ten dywan z włosów, prawda? Jest to znowu czym, co właściwie już tutaj zostało powiedziane, tak, że te włosy są tym jakimś w pewnym sensie balastem, który jest odrzucany, ale równocześnie w Auschwitz, prawda, no to był materiał, który miał służyć do czegoś, prawda? To się nie miało marnować, więc jakieś, nie wiem, sienniki czy coś tam było z tego robione. Hitlerowcy nie spalili tych włosów. Jak obóz został wyzwolony, to były magazyny wypełnione ludzkimi włosami. Nie pamiętamy o tym, bo to nie jest dobre do pamiętania, ale tak było. Ja widziałam jeszcze te włosy, będąc dziewczynką na pewnej wyprawie do Auschwitz, do Oświęcimia. Miałam odpowiedzieć wierszem Tadeusza Różewicza, bo ja miałam pierwsze skojarzenie z warkoczykiem Tadeusza Różewicza. Oczywiście całego wiersza nie przeczytam, tylko fragment, ale jeszcze o wierszu Celana. I to też jest taka cecha charakterystyczna naszych czasów, takiego przenikania się sztuk, bo przecież ten wiersz fenomenalnie, jeżeli wolno użyć tego określenia, zaśpiewała Kasia Nosowska. I występuje ten wiersz w tej postaci właśnie śpiewanej w spektaklu. No ale teraz wróćmy do Tadeusza Różewicza. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych i szary warkoczyk. Mysi ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. To jest zakończenie, a ten warkoczyk jest istotny, ponieważ warkoczyk również snuje się po wystawie. Tak, tak, tak. Tak. Jest taka praca właśnie, gdzie dziewczęta są splecione warkoczami i tworzą taki fryz, można powiedzieć, ludzkich twarzy i ludzkich włosów. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, że o tej ambiwalencji włosów można by długo, ale powiem tylko taką rzecz, że przed kilkoma laty w paryskim Muzeum Quai-Branly, Muzeum Sztuki Pierwszej, była wielka wystawa o różnych wątkach zastosowania przez ludy pierwotne włosów w różnych ich takich artefaktach. To tylko tyle, żeby powiedzieć, że to naprawdę nie jest tylko jednoznacznie niedobre, że to jest złe skojarzenie. Bywają też dobre skojarzenia związane z włosami. Tak jest. Jeszcze możemy powiedzieć o także technice, bo to już troszkę lżejszy temat. Mianowicie uderzyło mnie to, że tam przede wszystkim fotografia dominuje, czyli jest wspólny mianownik z tym, co pokazują Państwo na trzecim poziomie. Czy jest jednak szansa porozumienia się tych dwóch diametralnie różnych wystaw, chociażby za pomocą tego medium fotografii. A z kolei, co rzeczywiście chyba po raz pierwszy, ja nie jestem przecież historykiem sztuki, ani krytykiem sztuki, ale po raz pierwszy zobaczyłam aż tyle prac, które są wykonane techniką akryl na aluminium. Tutaj chyba jeszcze czegoś takiego nie No to jest, oczywiście to jest własna technika Krystyny Piotrowskiej, która, jak to powiedziała w swojej wypowiedzi, zaczynała z pierwszego powołania, była graficzką i tak techniki graficzne, czyli techniki powielalne, odbijane i tak dalej są jej domeną. Fotografia też jest tą techniką powielalną, którą można powtarzać i można z nią robić bardzo różne rzeczy. Można ją przetwarzać naprawdę na miliony sposobów. Ona, owszem, na początku pracowała w akwaforcie, no takich dość tradycyjnych graficznych technikach, ale od lat już to porzuciła. Robi po prostu jakieś swoje bardzo prywatne rzeczy, używając fotografii, ale używając też i farb właśnie i traktując to wszystko bardziej swobodnie. Dzisiaj to są takie czasy, że techniki się przenikają, że już nie ma takiej czystości gatunków, co może i dobrze. Nawet w sztuce właśnie, w sztukach plastycznych robi się tak, jak się chce. To aluminium daje chyba dwie rzeczy. Z jednej strony wielką trwałość, to jest po prostu bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobre do przenoszenia, do transportowania, a z drugiej strony właśnie wygodę. Tę wystawę można prawie że spakować do walizki. Nie jest to jakby właśnie w tym sensie również bardzo trudne. Teraz zadanie dla pana dyrektora, bo już zakończyliśmy omawianie tych dwóch nowych wystaw. Ma pan dyrektor 2 minuty. Na przygotowanie odpowiedzi na pytanie i co na lato pan dyrektor, jakie atrakcje zaplanował, ale ponieważ mamy rzeczywiście słuchaczy, to ja tylko szybciutko, panowie, 1, 2, 3, powiemy dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden z panów przyjechał z nad Zatoki Puckiej, drugi pan z panów przyjechał, no też w zasadzie z Kaszub, tylko że tych nie nadmorskich, a Jaśko Pawłowski był ze mną wczoraj na premierze w teatrze imienia Gombrowicza. Precyzyjnie byliśmy pod pokładem Daru Pomorza i to była premiera w reżyserii Krzysztofa Babickiego według tekstu naszego przyjaciela Pawła Hiura, więc nie możemy nie powiedzieć o tym, że widzieliśmy. I Jaśko, masz 45 sekund. To dużo za dużo jak dla mnie oczywiście. Nie mogłem oprzeć się, żeby nie przybiec tutaj, zwłaszcza, że głównym tematem to kolejna wspaniała, udana wystawa w Państwowej Galerii Sztuki. Oczywiście już ją obejrzałem. Świetna, jestem pod dużym wrażeniem. Ale widzę, że w Trójmieście generalnie dużo się dzieje. Jak wspomniałaś, Baszko, wczoraj byliśmy na premierze sztuki Pawła Hille Kursk pod pokładem fregaty Dar Pomorza. No, muszę przyznać, że do dzisiaj jestem pod olbrzymim wrażeniem. Rzecz bardzo mocna, bardzo emocjonalna, wspaniale wyreżyserowana, znakomita muzyka. Nie mogę pominąć też gry aktorów, absolutna rewelacja. Myślę, że to będzie jeden z najlepszych spektakli w tym sezonie, jeśli chodzi o Teatr Miejski w Gdyni. I myślę, że to będzie kolejny hit frekwencyjny. Bardzo polecam. Przepraszam, że tak się wdarłem tutaj, ale nie mogłem się oprzeć. Bardzo nam miło oczywiście. Bardzo dziękuję. Ważne jest to, że to oczywiście nie jest tylko o tej katastrofie Łodzi. Znaczy to Łódź, tak? To jest okręt podwodny. Nie wiadomo, dlaczego w Polsce nazywa się to łodziami podwodnymi. Okręt podwodny Kursk, katastrofa z 2000 roku. Okręt poszedł na dno wraz z całą załogą. Tak naprawdę ten spektakl jest o systemie totalitarnym i o tym, co będzie, jak Rosjanie będą na tyle bogaci, żeby starać się zawładnąć światem. Trochę wstrząsająca jest to historia. i to bardzo. A to tekstowi Pawła Chwilego towarzyszą fragmenty z listów z Rosji markiza de Kistin. Tak, trzeba to zobaczyć, proszę Państwa. Może Państwo widzieli spektakl Teatru Telewizji. No to tyle na temat wczorajszej premiery. Panie dyrektorze, minuta. To trzy wystawy na lato w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Zaczynamy 8 czerwca i przypominamy piękną, wspaniałą twórczość Ryszarda Stryjca, jednego z najlepszych polskich grafików XX wieku. Akurat 20-lecie śmierci przypada w tym roku, 85. rocznica urodzin. Blisko 300 prac graficznych i rysunków, ale także prac olejnych Ryszarda Stryjca do oglądania do 15 sierpnia. A 29 Bogusław otwiera wystawę jako współkurator, kurator, wystawę ze świetnej kolekcji Marka Refflera, między innymi Modigliani, Łempicka, Biegas, Zak, Mutter, Kissling i wielu, wielu innych znakomitych artystów z kolekcji Marka Refflera. A tego samego dnia Igor Homyn, znany nam, otwiera wystawę z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki Jan Ciągliński, polski impresjonista. Ja najbardziej cieszę się na Olimpicką. At last, chciałoby się powiedzieć. Dziękuję Bogusławie. Zapraszam na wystawę, kiedy? 29 czerwca otwieramy. Wystawa będzie miała tytuł Fleur de Paris, czyli Kwiat Paryża. Zapraszam na Kwiat Paryża do Sopotu. Cieszymy się na te wakacje. Proszę Państwa, podsumowujemy. Obrazy pamięci na pierwszym poziomie galerii, szarże łodzian na poziomie trzecim, a pomiędzy prace różne z kolekcji Jana Swetlika. Na górze Andrzej Świetlik, a na drugim poziomie Jan Swetlik. No, to też taki rodzaj korespondencji. I w finale wydania gość niespodzianka, aktorka Narodowego Starego Teatru Małgorzata Gorol. Tak, serdecznie zapraszam Państwa na premierę do Krakowa, do Narodowego Starego Teatru. Wydaje mi się, że będzie to wielkie wydarzenie, ponieważ wesele w teatrze zawsze jest świętem. Myślę, że mogę tak to ująć. Mam zaszczyt zagrać rolę rycerza czarnego. Premiera odbędzie się 12 maja na dużej scenie Starego Teatru. Wesele Stanisława Wyspiańskiego reżyseruje Jan Klata. Magazyn bardzo kulturalny. Zaproszenie na wesele przyjęliśmy, dziękujemy. W Narodowym Starym Teatrze trwa konkurs na dyrektora. Jan Klata znalazł się, o ile dobrze zrozumiałam, w finale. Czy przywita nas w nowym sezonie? Grzecznie czekamy na werdykt komisji konkursowej, a tymczasem kończymy pierwsze majowe wydanie magazynu. Barbara Marcinik, Andrzej Duba z Radia Gdańsk, Sylwia Hej z Trójki oraz Elżbieta Malinowska. Dziękujemy. Współgospodarzem wydania był dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Zbigniew Buski. Dziękuję Państwu. A jedynym gościem na żywo Bogusław Deptuła. Dziękuję Państwu bardzo. Nie zapominamy o naszych słuchaczach. Jaś Chłopa-Włoski. Dziękuję bardzo. Wojtek Wrona. Dziękuję. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. A ja zapraszam na wieczór, na pierwszą majową premierę na scenie teatralnej Trójki. W rolach głównych usłyszymy mistrzowską parę Ewa Dałkowska, Marian Opania. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie.